Vet ni vad ett enrissnål är? Ja. Vad är det då? Vi låtsas att vi har ett riktigt stort enrissnål här. För vi är så många så vi kan ta en jättering. Och så ska vi sjunga. Så går vi runt kring ett enrissnål. Så går vi runt kring ett enrissnål.